yarı. Bugün de ölmedim ve diliyorum desem de yarın. İçimi çekiyorum, üzülüp geçiyorum, kendime bakıyorum. Yine çabucak biten güne kolduğum gün her günden güzelse giderim. Bu kez de unutmak için değil, çok içten güleriz. Üzülüp geçiyorum, kendime bakıyorum. Yine çabucak biten güne kaçıncı yağmur yine yüzüme vuran. Kaçıncı savaş yine yenildiğim. Üzülsem bakmaz inadına ağlamam, yanarım yeni baştan. Bu kaçıncı yağmur yine yüzüme vuran. Kaçıncı savaş yine yenildiğim. Üzülsem bakmaz inadına ağlamam, yanarım yeni baştan. Kaçıncı yağmur yine yüzüme vuran. Kaçıncı savaş yine yenildiğim. Üzülsem bakmaz inadına ağlamam, yanarım yeni baştan. Bu kaçıncı yağmur yine yüzüme vuran. Kaçıncı savaş yine yenildiğim. Üzülsem bakmaz inadına